Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Araba arızası Araba arızası أين توجد أقرب محطة وقود؟ Bir sonraki benzinci nerede? Bir sonraki benzinci nerede? معي عجل مبنشر. Patlak var. Patlak var. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Tekerleği değiştirebilir misiniz? Tekerleği değiştirebilir misiniz? أحتاج عدة لترات ديزل. Birkaç litre dizele ihtiyacım var. Birkaç litre dizele ihtiyacım var. ليس معي بنزين بالمرة. Benzinim bitti. Benzinim bitti. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Yedek bidonunuz var mı? Yedek bidonunuz var mı? Eyne yumkinuni en attasil bit telefon? Nereden telefon edebilirim? Nereden telefon edebilirim? Ahtaj li khadamat sahb as-sayyara. Bir çekici servisine ihtiyacım var. Bir çekici servisine ihtiyacım var. أبحث عن كراج تصليح. Tamirhane arıyorum. Tamirhane arıyorum. لقد وقع حادث سيارة. Bir kaza oldu. Bir kaza oldu. أين يوجد أقرب تليفون؟ Bir sonraki telefon nerede? Bir sonraki telefon nerede? هل معك جوال؟ Yanınızda cep telefonu var mı? Yanınızda cep telefonu var mı? نحتاج إلى مساعدة. Yardıma ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var. أتصل بطبيب. Bir doktor çağırın. Bir doktor çağırın. اتصل بالشرطة. Polis çağırın. Polis çağırın. رخصك من فضلك. Belgeleriniz lütfen. Belgeleriniz lütfen. رخصك القيادة من فضلك. Sürücü belgeniz lütfen. Sürücü belgeniz lütfen. رخصة السيارة من فضلك. رخصتنız لطفاً. رخصتنız لطفاً.